to offer. I rip rock and gravel when I time travel. My rhymes bust shots with the beats that are battle. When I get in your head, my thoughts become lead. Pipes that navigate the seas that are bred. Straight through the bloodstream, try to come clean. Got intervened by a dream filled with dreams. We're in a 360 degree turn on the globe. But now you got me running around my area code. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. River overdose and I'm in the zone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. River overdose and I'm in the zone. Birth on this earth and grow up from the stem of my pen to exert energies that revert from its natural source in reverse. Ola amigos e benvidos a esta nova edición de Showbass, que máis que nova é a novena. Este será un programa de cuasi despedida, pois chega xuño e con el os exames finais. Como parasitos universitarios que somos, durante 11 meses o ano, polo menos, toca estudar a fondo polo menos durante un para demostrar que somos dignos beneficiarios da beca estatal. Hoxe contamos coa presenza do noso amigo David, que xa nos acompañou hai dúas semanas co seu vituperio da Serpe, a sección inesperada e improvisada da que nós non sabemos absolutamente nada. Moi boas, David. Boas tardes. Ademais, contaremos os casos judiciais máis rocambolescos dos USA, que ben poderían ser xulgados por xuices vestidos de Arlequín cun flotador da gata Ruiz de la Prada. Traemos tamén crítica literaria, analizando as 48 leis do poder, un terrible libro que será o perfecto manual do trepa e o depredador. Expoñeremos 10 formas de exterminar a humanidade e, como xa é habitual en Showbass, analizaremos as perlas turullescas da historia do cine, eses abortos audiovisuais desaprobados polas nais e autoridades eclesiásticas. Señores e señoras, nenos e nenas, damas e damos, e serpes tamén, benvidos a Radio Calimera, benvidos a Showbass. Istanbul twilight. I got the seagull. soul and the imam and the sistrin. Plus the sight of the daylight departing. I get a high from Istanbul twilight. I get a high from Istanbul twilight. Dip on the mountain, chanting, drinking from the fountain. I dip on the mountain, chanting, drinking from the fountain. All right, all right. Oh, dip on the mountain top. Dip on the mountain top. Yeah. Benvidos de novo a Showbass. Isto que podíades escoitar a través da 107.9 era Istanbul Twilight, do grupo estadounidense Brooklyn Funk Essentials. Este é un grupo, un enorme colectivo musical con sede en Brooklyn, na cidade de Nova York, que mestura jazz, funk, hip-hop, coa colaboración de multitude de cantantes e outros artistas de diferentes culturas, logrando unha grande miscelánea nas súas composicións. Concretamente este tema, como xa ben dixen Istanbul Twilight, pertence ao álbume In the Bathback, do ano 1998, un álbume que fixeron en colaboración coa banda turca Lasso Taifa, que combina a música folk turca, co jazz e outros estilos regionais. E continuamos nesta pescadería radiofónica falando xa sobre os nosos suíces preferidos, esos que aparecen nos premios Estela, os abortos xudiciais máis rocambolescos que damos acollida aquí en Showbass. Empezamos co primeiro, Bruno. Vamos co número 7 dos premios de 2003, que vai para Sean Perkins, de Laurel, Indiana, que foi alcanzado por un lóstrego cando estaba no aparcadoiro do parque de atraccións Paramount's King Island, en Ohio. O seu abogado denunciou o parque por danos non especificados, argumentando que deberíase advertir a xente de non estar a campo aberto durante unha tormenta. Claro, o típico, non? Que vas a un parque de atraccións e se non che avisan que che pode caer un rayo encima, coiche desprevenido. Pasoume dúas ou tres veces, xa ni me acordo. A quen nunca lle pasou? Continuamos co número 6 deste ranking de 2003, que vai para César Barber, de Nova York. Un home que mide pouco máis de 1,70 m e pesa 120 kilos. Afirma ser obeso, diabético e enfermo do corazón porque os restaurantes de comida rápida forzárono a comer a súa comida graxenta entre 4 e 5 veces por semana. Disto que xa o empleado de McDonald's cunha pipa na mão, entra pa dentro. A comer. Pois eso, pois o tal César demandou a McDonald's, Burger King, Kentucky Fried Chicken e Wendy's por non advertirlle de que a comida basura non era boa para él. Claro. E o xuiz desestimou o caso dúas veces e prohibiu que fose arquivado a terceira vez que o obeso señor intentou recorrer o fallo. Un gran señor este xuiz. Sí. Seguro que era gordo tamén. No número 5 temos a Cole Bartiromo, de California, que a idade de só 18 anos xa gañara máis dun millón de dólares no mercado de valores. Un tío emprendedor, eh? Carallo. Bueno, os federales fixéronlle devolvelo todo porque, segundo eles, obtivérao de forma fraudulenta. Que, bueno, é un tipo listo, pero non sí, tanto, non? Comprensible ata certo punto. Pero bueno, caso que Cole, que xogaba o béisbol no instituto, non lle foi permitido asistir ás actividades extraescolares despois do xuizo que asistiu. Pero, como é un emprendedor, como todo bo norteamericano, tomou nota durante o xuízo federal e redactou unha demanda contra o seu instituto por impedirlle xogar, xa que tiña planeado comezar unha carreira no béisbol profesional, entón os observadores da liga xa non o poderían descubrir. Supoñendo que sendo profesional tería un salario desorbitado, reclamou o instituto nada máis que 50 millóns de dólares. Bueno, isto dá má idea de demandar a miña veciña por roubarme aquel balón cando tiña, por romperlle unha ventá que non mo quixo devolver cando tiña 5 anos, o cal non me impediu non poder ser estar xogando ahora mismo no Barcelona ou no Madrid. Pensar que agora podería estar gañando millonadas. Sí, estou aquí facendo veciña. Estou facendo aquí un programa de radio. Mira como cambia o mundo. Bueno, continuamos con número 4, que di que o cura católico David Hanser, un dos primeiros en ser demandados por acoso sexual a menores. Foi tan de moda. Sí, é tan de moda, tan en boca ahora mismo estos curas pederastas. Sempre estiveron de moda, o que pasa que antes non salían na prensa, estaban escondidos. Certo, certo. En 1990, tras un xuízo, acordou cunha das súas vítimas indemnizala por 65 mil dólares e comprometeuse a non traballar máis con nenos. Pero o demandante averiguou que, en efecto, sí que o fixo. Algúns nunca cambian, desgraciadamente. Cando se colle un vicio. En fin, a vítima pediu á igrexa que o cura fose apartado dos menores, petición que foi amplamente ignorada pola santa institución, como teñan por norma, creo. Obviamente. E siguen tendo. Por outra banda, o abogado do cura afirmou que era responsabilidade da igrexa o decidir onde asignar os sacerdotes. O demandante, ofendido, contactou coa prensa para alertar da situación e entón o cura demandouna por outros 65 mil dólares porque violara a outra parte do acordo. É dicir, a outra parte do acordo era que o que recibiu os 65 mil dólares non faría público o asunto. Moralexa, non leves os teus fillos a igrexa. Nunca, nunca. Hai xente sen escrúpulos neste mundo, Madre. Se faz, non o contes, por favor. Home, non vayas crear un escándalo ou algo así. Ai, bueno. Hai xente sen escrúpulos e escóndense en igrexas. Bueno, chegamos ao podium. O bronce foi para Wanda Houston, de Alabama, que perdeu a súa casa por impago da hipoteca e tivo que mover as súas pertenzas a un almacén. Un día, estaba ali, en teoría, buscando uns papéis, e un guarda de seguridade que pasaba por ali pechou a porta pensando que alguén a deixara aberta por erro. Ela negou que estivese a dormir, pero o caso é que non pediu axuda nin petou na porta no momento en que a pecharon. A ver como se explica isto. Bueno, a señora quedou pechada ali dentro durante 63 días, ao límite da supervivencia, perdendo máis de 30 kilos e quedando en 37. Imagina. Era un suspiro. Casi. Cando conseguiu sair, demandou o almacén por 10 millóns de dólares por neglixencia. E bueno, malia que o xurado non tivo en conta os problemas mentais previos da muller, e que foi achada totalmente culpable da súa situación, recompensárona con 100 mil dólares. Que bueno. Bueno. Moralexa, non quedes dormido nun almacén. No. Continuamos ca plata destos premios Estela de 2003, que vai para Doug Baker, de Oregón, que afirma que Deus o guiou ata un can abandonado. Comeza ben isto. Admitiu que a xente pensaba que estaba tolo por gastar máis de 4 mil dólares en veterinarios, pero ollo, que era o can de Deus. Claro, si un can de Deus, joder. Pouco diñeiro é gastar, claro, no can de Deus. Pero é o menos que podes facer. Non aceptan nas igrexas, non? Depende. É que seguro que hai alguén lles gusta. Seguro que nos Estados Unidos hai igrexas para cans, que hai de todo. Sí, sí. Bueno, resulta que non lle chegou con isto. Se quería sair a cear coa súa muller, tiña que contratar a un canguro para cuidar do can. E certo día escapouselle, ante o cal contratou anuncios en televisión para informar ao mundo da súa perda. Que con isto de pegar papéis non lle chegaba. Non. O negocio que rexentaba caeu en bancarrota, pois adicaba todo o seu tempo en buscar o can. E cancelou a boda coa súa moza porque quería que o can levase o anel. Comese o can de Deus. Ah, un gran padriño. Que mellor que che leve o can de Deus o anel da túa boda, é un privilexio. Vamos, que che leve Deus mesmo, pero creo que estaba inhabilitado para ese día. Sí, dende que se botou unha semana traballando, non deixou de ser o mesmo. contratou 4 psíquicos animais para que lle desen pistas da localización do can. E tamén a unha feiticeira para que lanzase meigallos. Incluso mexou por toda a cidade para marcar o territorio e que o can puidese atopar o camiño a casa. Segundo dicía, choraba todos os días pola perda do chucho. Claro, claro. 2 meses despois de que comezase a busca, o correo se lle buscar onde o perdera. E, curiosamente, atopou uno ali. Oh, é unha milagre. Que tío tan enxeñoso. Sí. Unha vez o atopou, puxolle un collar, que por se non o dixera, non tiña, algo bastante raro se lle collera tanto apego ao can. Os camiños de Deus son inescrutables. E despois demandou o coidador por $20,000 en gastos de busca, 30,000 polo colapso do seu negocio, 10,000 pola perda temporal de especial valor e 100,000 en danos emocionais, facendo un total de, redoble de tambores, $160,000. Unha mágoa que Deus non testificara. Ai, madre mía, como está xente, non? Bueno, terrible. E vamos con número 1, que vai para Marcy Noriega, unha muller que é oficial de policía de California, que era, bueno. A cal tiña un delincuente menor esposado na parte de atrás do seu coche patrulla. Cando o detido comezou a patear o cristal do coche en sinal de protesta, a policía optou por reducilo co seu taser. Bueno, unha cousa normal nesta xentuza. Pero, craso error, en vez de coller o taser do cinto, colleu a pistola e pegoulle un tiro no peito. Matando o instante. Como, claro. O concello da cidade negou que a morte fose culpa do oficial, alegando que calquera policía decente podería coller por erro a pistola en vez do taser. A que nunca lle pasou, non? Claro. E afirmou que é a compañía fabricante dos taser a que debería indemnizar a familia do falecido por calquera demanda que puidera interpoñer. Madre mía. Estou vendo a cara de David agora mesmo. Parece unha noticia fascinante. Pois, é real, amigo. Que o peor. Increíble. Sorte que non tiña unha Kalashnikov aí, porque sí. Podía facer unha sangría. Home, igual si que confundilo cun taser xa ten un pouco de delito. Nunca subestimes o poder dun americano. Bueno, vamos con máis música nas Xoubas Radiofónicas. Is the funky, funky walk. They're doing that thing called a Broadway freeze. Whoop it, baby. I want everybody to keep on dancing now. Come on, y'all. Come on, y'all. Isto que escoitábamos era Alvin Cash e o seu tema Keep on Dancing. Este Alvin Cash é un cantante afroamericano falecido hai alrededor de 10 anos, no ano 99, que saltou a fama momentaneamente en 1965 coa súa banda The Crawlers. Pouco despois comezou unha carreira en solitario e entre algún single que outro editou un disco en memoria de Mohamed Ali, o mítico boxeador, e apareceu en numerosos filmes do Blaxploitation. Este tema, Keep on Dancing, é un single do ano 1968. Continuamos con... Bueno, Bruno, ábreme o micro, por favor, sei que non me culpa queres moito. Culpa do técnico, tío. Sei que non me queres moito, pero polo menos déixame falar. E continuamos aquí en Showbiz falando sobre as 48 leis do poder. Vosotros vos estaredes preguntando que é isto? Pois resulta que é un libro dun tal Robert Greene escrito no ano 1999 no que se explican con detenimento 48 sinxelas reglas para ascender na escala do poder para todo o mundo, fácil e sencillo. Trátase dun libro maquiavélico de principio ao fin no que se tiran pola borda toda a civilización, sentimentos e respecto pola humanidade que un ser humano pode ter. Argumenta cada unha das leis con exemplos históricos de grandes amigos da humanidade, como por exemplo Otto von Bismarck, Napoleón, Mata Hari ou Henry Kissinger, entre outros moitos. Imos analizar algunhas destas sinxelas normas para facernos unha idea da solidariedade que rezuma este libro por cada unha das súas páxinas. Número 1. Non eclipsar os nosos superiores. Algo ben lógico, non? Lambercus, que ven a ser na linguaxe da rúa. Número 2. Non confiar demasiado nos amigos e saber utilizar os inimigos. Claro. Unha regla de ouro da cooperación das relacións humanas, non? Claro, eu non xabrín o micro antes porque non acabo de confiar en ti. Sei que esas 48 leis do poder, xa me daba conta. Acabarei dirixindo a Radio Calimera. Número 5. Defender a reputación coa vida. Moitas cousas dependen dela. Claro. Ante todo a imaxe, por suposto. Hombre. Número 6. Chamar atención a toda costa. Que creo que non fai falta nin comentar. Pero na sociedade actual está bastante difícil. Eso é, creo que é a única lei do poder que todo o mundo aplica. Todo o mundo. Non, sí. Pero aquí, isto vemos unha gran mostra disto nos medios de comunicación, como está a tele, como calqueira, en vez de informar, o que pretende, chamar atención, ¿no? Chamar atención, venderse a sí mismo, ser el o protagonista, máis do que di, ou o que conta, ou o que informa. No caso dos periodistas, que é ainda máis triste. Porque podes esperalo dunha persoa que do corazón ou estas cousas que xa viven de eso, pero periodistas que ahora mismo teñen un afán de protagonismo increíble é algo bueno. Bueno, dende aquí un saúdo para as noticias de 4 que son o mellor expoñente disto. Queremos vos. Número 7, conseguir que outros fagan o traballo e levar ti o mérito. Por eso temos unha panda de esclavos chineses que nos escriben o guión de Showbiz. Sí, é que ás veces se este programa non empeza a hora indicada é por culpa deles. Xa vamos sacrificando de vez en cando un par deles para que sepan que non pode seguir así isto. Cada 5 minutos que pasan son 70 latigazos por escravo. Número 10. Infección. Evitar os infelices e os desafortunados. Deberían estar marcados como xudeus no nazismo. Andabas marcados, deberían estar todos mortos. Nos están contagiando co su pesimismo. Caray. Ese é o segundo paso. É verdad. Número 11. Aprender a facer que a xente dependa de nós. Sexamos o centro do mundo, por favor. Número 12. Utilizar a honestidade e a xenerosidade de forma selectiva para desarmar as nosas víctimas. Claro, non... O sea, eu creo que nunca dixen a verdade sin ser por un motivo que promulgase o meu beneficio. Nin dicir a verdade nin nada. No, sempre hai que facer algo con obxectivo. É aquí onde entra o vituperio. Esta é unha grande arma no camiño ao poder. Efectivamente. Resérvate para vituperear despois. Amiga Sarpe. Número 13. O pedir axuda, hai que apelar ao interese persoal dos demais e non a súa misericordia ou agradecemento. En relación co que xa falábamos antes, non? Todo... Cada un ten os seus intereses aquí e ninguén se move por o simple feito de axudar a alguén sen buscar nada a cambio. Nada, aquí o que importa son os intereses. Por iso mesmo, se eu te pido axuda para facer este programa, No, o sea, é porque eu sei que tú tes esperanzas de algún día alcanzar o cumio na Radio Calimera, pero se posto para min que o saibas. Veremos. Lei número 14. Actuar como un amigo, traballar como un espía. Isto mesmo que acabo de dicir, sí. Por exemplo. 15. Esmagar totalmente o inimigo. Aí, sen piedade. Os da COPE, imos por vós. 20. Non comprometerse con ninguén. Por iso chegamos tarde. Sí, para que vexan que somos tipos con personalidade. Somos independentes. Número 21. Facerse un inxenuo para coller un inxenuo. É dicir, parecer máis tonto que a víctima. Número 27. Aproveitarse da necesidade que ten a xente de crer en algo para conseguir adeptos. Claro, aproveitarse da xente, xa é a base da sociedade ahora mesmo, non? Pero bueno, sempre foi así. Temos, por exemplo, a Iglesia, da que ben falábamos antes, que xa leva máis de 2000 anos practicando esta idea, non? Bueno, a Iglesia e todas as religións do mundo. E todos os movimentos políticos, e todas esas cousas que moven, sí, bueno, miles de cartos como equipos de fútbol, e todas estas cousas. Toda asociación lexítima. Número 32. Xogar coas fantasías da xente. Pua, esta é dura, eh? Sí, aquí vese que os escrúpulos quedan relegados ao mínimo, ao último escalafón dos intereses humanos, eh? Madre mía. Pero, segundo se xan esas fantasías, pode dar lugar a situacións moi peculiares. Ay, gustarme que alguna muller xogase coas miñas fantasías, pero é o que hai. Son menos ambiciosas. Ah. E para esa regla número de 32 de xogar coas fantasías da xente está a regla número 33, descubrir o talón de Aquiles de cada persoa. Dar aí onde doe. Hombre. Puñal certeiro. Número 38, pensar como se queira, pero comportarse como os demais. Aí, bueno, que non se vexe que eres diferente. Eso, por favor, bueno, eu non vou dicir nada. Sexamos borregos, sigamos o rebaño. Creo que prefiren ser chamados sociópatas. Sí. Sí. Creo que é un máis técnico, non? Non sona tan despectivo. Nesta sociedade tecnócrata será moi valorado. Hasta parece que te chaman sociópata é un halago, non? Oh, eres un sociópata, oh, gracias. No, eres un tío guai. Número 40. Desdeñar a comida gratuita. Todo que ve gratis é malo, malo. Algo oscuro seguro que trae. Hay preparando un plan detrás. Número 43. Manipular os corazóns e as mentes dos demais. Aí, especulando con todo. E dame calafríos. Número 44. Desarmar e enfurecer os demais, reflectindo as súas actitudes. Aí, creando mal rollito para poder aproveitarnos e dar vencera. Crispación! A última que recopilamos, destas máis interesantes das 48 leis do poder... A número 45, predicar a necesidade de cambio, pero nunca reformar demasiado dunha súa vez. Estas son as que levan os políticos a... Todos os políticos, sen excepción, está claro. Regla de cabeceira do mundo da política. Bueno, despois deste mal rollismo, que foi en forma de reglas para triunfar na vida, vamos con un pouco de música para relaxarnos. Veña, imos aló. Big rough neck respect all the bad boy and all the bad boy croaker. Jam a lock in the past show, we pass shows like a volcanic eruption. Ribbit! Me ball jump and move and jump and move and jump and move and stop. Follow me! Jump and move and jump and move and jump and move and stop. Now, this is Chiquito Jamal, I'm a rough neck MC. I'm a set of a double video, mommy sit down, set it. Pull me old, but my microphone, me have the mentality. I'm a celebrant of everything with intelligence. But I may go to New York, but I may go to Jersey. But I may go up in a France or in a Germany. But I may hold on the mic and chat reality. Anytime I come and I say I'm the party, I may come on the mic with the brand new OFEs. Who is a dark lad, Mr. Malski? I may double and one, may double and two, may double and in a gym. Jump and move and jump and move and jump and move and, jump and, move and stop. Fim! Jump and move and jump and move and jump and move and stop. Follow me. Now you see, Chiquito Jamal is a rough neck MC. I'm a celebrant of everything. Me sit down steady. Me pick me black, me hard, me cold, me well, I dead early. When me open the microphone, me I go run the country. So me jump in the plane and jump in the bus, I reach a DC. Met Ronald Reagan and Mrs. Nancy. Mrs. Nancy, she was feeling horny. She wanted Jamal looking for smoke scenty. But then me no man Jamal, me no want no LSD. So me sit up on the belly, read him and me say, go steady. Me ball, move your back and move your belly, lily, lily. Now that my donkey, I go run the country. When me sit up on the belly, read him and me move me knee, move me back, move me arm and move everything. Move why Jamal and the rough shot, wham, wham. Vote by a town, vote by a country. It's time when I'm a jam, I love to come in, Mr. Malski. Mr. said I'm a jam, I'm a reading, I'm a sit down, said they member. A, B, C, D, E, F, G, now H, I, J, K, L, M, N, V, now Q, R, S, N, T, U, V, now W, X, and Y, and Z. I'm a jam, I'm a now me. A, B, C, Z, I'm a sit down, I'm a reading, I'm a sit down, said they, they're on the mic, chat reality. So me jump in the plane, I jump in the bus, I reach out Italy. When me reach out Italy, said the mafia wanted me. But they heard I was on with the brand new heavies. But me not fine, and I'm not spaghetti. So me jump in the plane, I jump in the bus, I reach out Miami. Me reach out Miami, and me smoke sensei. Good boy, jam a lot of shakos a day. Dep on the mic with no reality. Me ball jump and move and jump and move and jump and move and stop. Bim! Good boy, jam up on the microphone. And yes, me a go lick two shot, pam pam. Pina man a one, pina man a two, pina man a three. I'm a superman, then we get a running crazy MC. I'm a super duper, now a trooper, Mr. Malski. This is not Bart Simpson on a Dick Tracy. Not Batman, a Crocodile Dundee. Not Barbara Butcher, no Miss Nancy. Not Ronald Reagan, no more Mark Gaddafi. It's time in a man, jam a jam, no me mother crazy. I'm in cinema, I'm in the reading, I'm in sit down, say the member. Jump and move and jump and move and jump and move and stop. Bim! Follow me and dance, I'll whip out your magnum. Yes, we are gonna lick two shot, pram pram Jersey. We are gonna lick two shot for the bad boy, plus we are gonna lick two shot, pram pram. For the rude boy, pussy, pram pram. For Jamalski, pram pram. For the brand new heavies, pram pram. For every pussy, pram pram pram pram pram pram pram pram pram pram pram. Ribbit! He's on! Jump and Move. Esta canción que podíades escoitar do grupo Brand New Heavies. Este grupo é unha banda londinense de acid jazz, funk e hip hop alternativo con toques abstractos que naceu a mediados dos anos 80. O seu nome provén do alcume do gran James Brown. Ese alcume que di Minister of the New Super Heavy Funk. Que grande. Un alcume que a mí me gusta moito. Este tema, Jump and Move, pertence ao álbum de 1998 Heavy Rhyme Experience Volumen 1, en colaboración con rapero Jamalski. Neste álbum colaboraron con grandes artistas do mundo do hip hop como Gangstar, Masta Ace ou The Farsight. Esta canción posteriormente apareceu na película de animación Happy Feet. E agora imos dar comezo ao noso clásico de Showbiz, a sección de Cine Bizarro, na que vos traemos os abortos desperfectos da historia do cinema. Imos empezar co Os Tres Stooges en órbita, do ano 1962. Esta película trata dos Tres Stooges, que son un equipo de cómicos, que teñen unha actuación, pero como os ensaios requiren cociñar e parece ser que son moi vagos, deciden deixarse caer por cada hotel que atopan. Finalmente, atopan unha habitación na casa dun inventor, o profesor Danforth, pero esta casa ten os seus propios problemas. O profesor está a traballar nun novo vehículo todoterreo voador nave espacial submarino. Un vehículo completo, Claro que sí, moito mellor co Jeep. E con algo de persuasión, os Stooges aceptan axudarlle para acabalo e facerlle unha demostración ao exército. Pero os marcianos, que están sempre atentos a todo, hombre, non se lles escapa unha, interesáronse no proxecto e planean roubalo para así destruir a Terra. Os marcianos, se algo queren é destruir a Terra, non? Eso nos demostra o cine. Claro, como dixo Stephen Hawking, non debemos fiarnos dos extraterrestres. Continuamos con unha película peruana do ano 2002 que se titula Jarjacha, o demo do incesto. Promete. Narra a historia duns estudantes da universidade que se perden por un pobo dos Andes. Estaban ali co fin de investigar a pobreza extrema que se vive nestes pobos. Va, unha mera excusa para facer o filme. Tras ser testemunhas da brutalidade que se gastan os aldeáns destes pobos dos Andes, aparece por aí Jarjacha, un demo que aparece se alguén comete un incesto. O presidente da comunidade de veciños comete-o coa súa filla, así que o tal Jarjacha vai para aparece nese pobo. Pero resulta que os aldeáns son tan brutos que logran acabar cun mismísimo demo a base de paus na chepa. E mira, sí, se son mal encarados os peruanos dos Andes, Non sei para que llevamos a civilización, Ay, mira ti como nos devolve. Con incestos, bueno, e paus na cabeza. O que peor, con cine de serie B. A seguinte película, da que non diremos o título todavía, é de 1976. Trata dun prato voante tripulado por seres extraños e procedente dun mundo descoñecido, que ven a Terra cunha misión concreta: capturar a un ser humano para leválo ao seu afastado planeta con fins científicos, algo tamén moi típico dos extraterrestres. Sí. O escollido é Oliver, un escritor de ficción barata que reparte o seu tempo entre as súas obras, facer o amor coa súa amiga Carol e vivir un insólito homenaxe a Troas con un matrimonio coñecido. Ten unha vida interesante o tal Oliver, sí. Eh? Pero o mellor desta película é o título: El hombre perseguido por un ovni. Pues é unha película española, teño entendido, non? Tal parece. Sí, mira, tamén somos bizarros. Non quero nin achegarme a ela. Me duda. Ten que ser contagioso. Continuamos ca película de 1974, Deadly Weapons, que traducido sería Armas Mortais. Atentos a esta película. Resulta que trata sobre un asuste de contas da mafia que remata co esposo de Chesty Morgan, que traducido vería a ser Peitucas Morgan, unha muller de xigantescas tetas que decide tomar a vinganza polas súas mans. Infiltrase nos baixos mundos facéndose pasar por stripper movendo as tetas para así poder chegar aos asesinos do seu esposo. Gran parte da película consiste en ver como Morgan move dun lado ao outro as súas grotescas e caídas tetas. O punto álxido da película chega cando Morgan decide comezar a asesinar aos criminais por medio da técnica de asfixia mamaria. A ver, de vos dous, depravados, importaríamos moitos morrer desta forma? Coñezo xeitos bastante peores de morrer, a verdad. Sí, a min, en absoluto, a verdad. Sería unha desas fantasías a cumprir por unha muller? Probablemente. Bueno, pois ademais desta asfixia mamaria, que estos depravados teñen aseguro como unha das súas fantasías, tamén tiña a forma de matalo poñendo, o sea, esta asfixia mamaria consiste en poñer a cabeza das vítimas entre as tetas ata que queden sen aire. Obviamente. Evidentemente, falta unha explicación. Ou incluso untando veleno entre as tetas, así conseguindo mataros. Para que usar as mãos podendo usar as tetas? Claro, pero é un desarrollo especial, eso de poñer veneno nas tetas, é increíble. Un xiro do guión brutal. Pues resulta que no cartel do filme amósansenos as medidas da actriz, que non sorprende que sexan 180, 80, 90. Esto é o cumio do cine bizarro. Pero, o sea, creo que realmente, o sea, a medida de 180 non fai honor o que é realmente ese peito. O sea, despois de ver escenas desta película quedas acongojado de tal tamaño, tal desmesura. Bueno, É digno de protagonizar unha película, ¿no? Porque a protagonista non é a muller, polo que dicirle. No, hai dúas protagonistas. Hai dúas. Xa sabedes, Deadly Weapons, tedes que vela. Vamos dedicar algo un pouco máis de tempo a unha película turca que merece especial atención. Chámase Dunyadi Kurtaran Ada, que traducido sería O home que salvou o mundo, que de 1982 é máis coñecida como A Guerra das Galaxias Turca. A historia vai de dous astronautas intergalácticos, Murat e Ali, equipados con audífonos de Walkman encima duns cascos de moto, que fan unha aterraxe de emerxencia nun planeta desértico e descoñecido, e comezan a percorrelo. E, bueno, o planeta este resulta que non son máis que imaxes sacadas de algún documental de Exipto. Moi ben, o reciclaxe audiovisual. Claro que sí. Bueno, a historia comeza cando un dos cadetes lanza un asubío para saber se hai xente e aparecen os primeiros inimigos, que son esqueletos montados a cabalo. En realidade, os esqueletes son xente dentro de disfraces de esqueleto. E algún destes son obesos, cosa que... o que dificulta bastante o ver un esqueleto de verdade, non? Encima a cabalo. Perde credibilidade. Sí, sen dúbida. Con efectos de sonido feitos coa boca, así como asubíos, que todos podes facer na casa, pero sempre ca supervisión dun adulto ou un turco. Os golpes que lanzan non chegan ao seu objetivo, cosa que se pode ver claramente. Os cadetes gañan a batalla e escapan a cabalo, chegando xunto a unha comunidade humana que vive nese planeta oprimida por un malvado tirano que ten máscara de cartón e o seu temible séquito composto, atención, dun robot cunha baliza na cabeza que lanza rayos láser, soldados con traxes de papel metálico, un vello que non fai absolutamente nada en toda a película e un puñado de outros tipos vestidos así como de romano. Nah, eso estaban de recheo. Pero seguro, podemos claro. estar seguros de que o vello en tempos foi moi perigoso. Sí, sí. Moito, moito. É unha bella reliquia, é unha estratega. É o típico que ves que non fai nada, pero non te metes con el porque non fai tan non fai nada e ti tes medo de que faga algo porque é moi inquietante, seguro. Imagina cabra boca, que parpadea. Pode ser terrible. Bueno, os astronautas axudan, como non, a xente a acabar co tirano, con métodos pouco ortodoxos, pero axustados ao presuposto. Atan gigantescas rocas a bota ou practican o tiro branco con pedras explosivas. Aquí vemos que esos son recursos que podes atopar fácilmente na naturaleza. Non hai que gastar nada en atrezo. As pedras explosivas... Sempre poden facerse sonidos coa boca mentras lanzas pedras. Para que necesitas armas láser se tes pedras, home? Un día faremos aquí unha guerra das galaxias personalizada en Showbiz. Claro. E, bueno, o caso é que Ali, un dos protagonistas, é capturado e sometido a un lavado de cerebro para liberar o seu amigo, outro astronauta, Murat, debe partir en busca da iluminación polas covas ancestrais. Ali atopa coñecementos moi profundos sobre o Corán e de como as pirámides son obra de Xesucristo. Ademais, unha obra cultural. Que as pirámides son obra de Xesucristo e o seu malvado exército de infiéis, que mestura con historias sobre espadas gigantes de cartón, botas militares e luvas destas para facer churrasco douradas con poderes místicos. Valiosas reliquias custodiadas por temibles guardiáns que van vestidos con pixamas pintados de cor dourada. Non vou dicir nada máis. Bueno, acaba cunha ardua batalla repleta de asombrosos efectos especiais e consigue derrotar o reino do terror. En fin, toda un exemplo de como a reciclaxe pode chegar a facer un filme. Claro, pero dime. Resulta que a reciclase elevada ao seu máximo esplendor, porque a película é coñecida como a Guerra das Galaxias Turca por ter imaxes roubadas da auténtica Guerra das Galaxias. E, para colmo, a súa banda sonora compónse dun collage de músicas de outras películas, como, por exemplo, Indiana Jones. Bueno, aquí vemos o esplendoroso cinema turco. Creo que teríamos... bastantes exemplos do cine bizarro no cine turco, porque teño entendido que é un escándalo ao cine de baixo presuposto intentando facer cousas desorbitadas como esta Guerra das Galaxias otomana. Pero creo que hai moitos exemplos deso, o sea, remakes, que teño entendido que había un remake de T que era terriblemente apocalíptico e acojonante. Un día faremos un especial sobre cinema turco. Teñen serios problemas, porque pode que teñan pouco presuposto, que sexan cutres as súas películas, pero o que ninguén se cree, aparte dos esqueletos obesos, é que haxa viaxeiros intergalácticos que non se chamen nin John, nin Luke. Como podes poñer Ali? Ali, quen se crees? Inverosímil, é verdad. Non tiña nin pa guionistas. O que lín sobre este tipo de cinema de serie B turco é que non é por falta de medios, é polo racanismo dos produtores. Que, bueno, non sei se triunfarían ali. Igual sí, igual lle mola ver a Xesucristo e a súa armada de maléficos infiéis construindo pirámides. Cando entre na Unión Europea podría haber problemas con este tipo de películas. Bueno, imos deixar estes abortos cinematográficos para continuar cun pouco máis de música. Special sale. So bright it'll blind you, and your light is bright too, but sometimes you leave your light off, so I'm trying to tell you to turn up your light and express yourself. Charles Wright wrote this song in 1970, and it is more prevalent today than it was then. Express yourself, be yourself, love yourself, do what God gave you to do inside. It's inside of you, don't be afraid of it, express yourself, do it. Give it up! Turn it loose! Give it up! Yeah! G-Mac, and I'm out of here. I'm through expressing myself. Now you start expressing yourself. Exprésate. Esto nos decía Charles Wright and the Watts, Street Dream Bass, coa súa canción Express Yourself, todo un clásico, mil veces versionado, todo un clásico da música funky. Charles Wright é un dos pais indubitables do funk e do soul estadounidense. Comezou o gudamán dos Watts, Street Dream Bass, aló a principios dos 60 e colleitaron numerosos éxitos durante esta década e a primeira metade dos 70. Este tema dá título a un LP, o cuarto da banda, e tamén a un single, ambos feitos no ano 70, que chegaron máis aló, que chegaron o máis alto da lista de ventas, consagrando a banda como a unha das mellores dentro do seu campo. Agora imos dar paso ao noso convidado especial, David, que vai traer a súa sección O Vituperio da Serpe. Sobre que nos vas vituperar hoxe sen que nos os saibamos, amigo? Pois basicamente sobre os Yankees, ou bueno, sobre o que máis lles gusta os Yankees, o seu espectáculo favorito, o cine e as series. Ben. Gran que queredes que comece xa? Sí, cando vostede queira. Pois vou comenzar vituperando a moita xente, porque vou falar dun movemento social increíble que, bueno, fala moito do que representan os movimentos sociais a día de hoxe, o movemento Lost. Hombre, tanto de en boga que se falan todos os lugares ahora mesmo, todos se falan de Lost, ata os periódicos. Exacto, diso quería falar. No País, por exemplo, existen varias noticias, no ABC, bueno, no ABC é máis sorprendente, link, no ABC, sobre ese fenómeno dos Losties, que, bueno, son así chamados os fans desta serie estadounidense. A min parece un nome máis propio dos Teletubbies que dos fans dunha serie. Sí, pero... sí, a min algún día alguén me chama Losty e pégolle. Bueno, pégolle. Debo engadir neste momento que son Losty. Eu tamén. Vaya pan. Bueno, pero tamén hai fans e fans. Certo. Exacto. Hai dos que veron a serie os capítulos 4 veces todos. Bueno, a min chegoume con un... Destes que sacan teorías. Sí, se pasan a vida ali en internet, esbardallando. Mas hai cada teoría aí desenvolta que tú dis: amigo, poderías usar o teu tempo en algo útil, non escribir unha teoría de 200 páxinas sobre unha serie que están escribindo uns guionistas aí en Hollywood. Bueno. Pero é espectacular, porque iso demostra que a día de hoxe a xente ten moitas neuronas, porque un capítulo de Lost probablemente mate, bueno, non sei cantas neuronas temos no noso cerebro, pero só intentar interpretar esos delirios lisérxicos que crean os guionistas de Lost ten que matar moita parte do cerebro. Sen dúbida, seguramente. Se nos, bueno, xa non tiñamos moitas luces antes, probablemente. Eses que viron 4 capítulos, vamos, 4 veces cada capítulo, como estarán a día de hoxe? Enfermos. facendo teorías sobre Lost. O sorprendente que consigan escribir tanto no ordenador sen que lles revento o cerebro. Pero bueno, quería falar do lamentable, pese a que formemos parte dese movimento, que representa o feito de que unha serie como esa crease unha unidade social moito maior que calquera dos problemas que tanto nos aflixen a día de hoxe. É triste, sí, é triste. John Locke é o tío guai, digamos, de Lost, pero non ese filósofo empirista inglés. Quen era? Que non, eu de John Locke solo sei que é o da serie, nin me sona. É calvo, non? Sí, ten os ollos azuis. Rumorease por aí, pero morreu xa. Bueno, polo menos poñéndolle o nome así a xente entérase de quen é, por casualidade atopan a John Locke e din: "Home, mira, se mira, un racionalista." Resulta que era un racionalista do século 17 ou 16. Pero eso pode representar problemas porque na serie tamén aparecía un tal Mikhail Bakunin. Tamén. O pai do anarquismo. Imaginado que suporía que a xente localizase a Mikhail Bakunin o de verdade. E non ese, bueno, que era, traballaba en telecomunicacións ou algo así, non? Seguro, si, teño unha cabana ali no medio da isla. Ah, un clásico huraño anarquista e perigoso. Comunero. É ruso, nunca olvides, eh? Uf. Certo. A Unión Todo. Soviética fixe moito dano. E ainda sigue facendo. Na oscuridade. Bueno, unha vez comentado isto, que tampouco imos spoilear nada, porque seguro que entre os ouvintes deste programa hai moitos fans que ainda non viron o último episodio. Seguro que sí. Sin mellor non contar nada porque xa estamos amenazados de morte, por si decimos algo. Xa están chegando chamadas. Sí. A nosa telefonista está... Continuamente. Vamos, está a punto de cortarse as venas. O fenómeno Losti é demasiado perigoso para seguir falando desto. Terrible, apocalíptico. Podemos pasar, pois, a outra forma de criticar os Yankees, que, bueno, a través do cine en vez das súas series. Quería falar de moitos desos elementos que, aparte de ser Yankees, poñen en común as películas deste maravilloso país. Por exemplo, cando hai unha escena nun supermercado, vichedes algunha vez que alguén non saíse cunha bolsa de papel enorme e repleta, pero sempre cunha pequena barra de pan sobresaindo uns centímetros por riba do resto? É certo. Eso, a compra... Eu sempre me sorprendeu que levaran as bolsas de papel ali sen que se vira nada. Pero iso ten unha motivación. Cantos protagonistas de película quedarían sen coñecer a armoza da súa vida porque non lle caiu a bolsa de papel tan incómoda? Amigo. En realidad non o fixeron para forrar en plástico ni nada, para ligar. Queren impulsar a natividade no país. Son todo medidas políticas, o cine está moi politizado allí. Efectivamente, e máis é un gusto por acabar co Amazonas, creo. Unha especie de placer orgásmico. Queiras que non, sempre podrían construir algunha plataforma petrolífera, aínda que non haxa petróleo, pero bueno, é unha boa forma de destrozar o ecosistema. E despois derramala, como aconteceu en ca petroleira BP últimamente. Os pobres de Louisiana están que non dan abasto entre o Katrina, o vertido de petróleo. Tocoulles todo. Din que Obama está negro con ese problema. Eso foi un chiste un pouco racista, pareceume percibir. Sí, bueno, vituperar non ten sempre por que ser respetuoso con coas etnias e, bueno, coas minorías silenciosas. Tampouco lle vamos a ter en conta unha serpe, non? Xa a miña especie foi moi maltratada polos séculos. Non sabes o que ter un rinoceronte no estómago e non poder regurgitarlo. Bueno, continuemos con estes tópicos do cinema norteamericano. Non sei se é cuestión de cine ou cuestión de loxística, pero nesas películas americanas de acción, creo que conseguiron inventar nos tiroteos traxes para facer invisibles as persoas e que consigan recargar os cargadores antes de que se vacíen. É impresionante, pero algunha vez vichedes, a non ser que se trate dun xiro dramático do guión en que se quede sin balas o protagonista, que teña que recargar? Non necesitan os americanos. Realmente eles teñen balas ilimitadas ali. Creo que unha prolongación da súa man ten un cargador de balas. Todo o americano leva o de serie. Os americanos biónicos. Ou igual teñen un secretario inmigrante detrás que lle vai cargando as balas en que saia en plano. Pero esa tecnoloxía de invisibilidade, porque é moi difícil facer planos para que non saia. Bueno, pues, levan máis a ventaxe aos americanos. Se David Copperfield era mago. E fixo desaparecer un avión con 20.000 pasaxeiros a Estatua da Liberdade, que... Todo un crack, home. Espectacular. Pero só porque era norteamericano. Home, sí, se fora de calquera outra nacionalidade non sería capaz de facelo, por aínda que sexa o mellor mago do mundo. Incluso se fora Deus, se non fora de un norteamericano, non sería capaz de facelo. Bueno, se Deus tivese o seu can para axudalo, tal vez podría facelo. Ben, continuemos. Falando de avión, xa que David Copperfield fixo desaparecer un, hai unha habilidade que calquera americano ten. Sempre que haxa un controlador aéreo falando con él polo transmisor, controlar un avión e aterrizalo, aínda que nunca soubese conducir un coche ou unha bicicleta. Espectacular. Que non viu unha película? Sí, é increíble, solo con que lle dean un 4 instruccións de como levar un avión, xa son capaces de pilotalo. E hai xente que estudia ali anos para facerse piloto de avión. Quen necesita estudar durante 10 anos e vas ter unha millonada para pilotar un avión? Se pode haber un señor dándote ordes dende ali, que o vas facer perfectamente. Con que saiba unha, xa aterrizan 20 ou 30. Non, pero tamén é común que saiban xogar un videoxogo de avións, que supón unha base bastante boa para pilotaxe dun avión real. Coa axuda de Ronald McDonald e unha boa videoconsola, poden chegar a uns límites incribles de control da pilotaxe. En te olvides do can de Deus. Bueno, pero ese mellor que este con Deus, que xa necesita bastante axuda. Efectivamente. Senón o dono buscaría o desesperado. Ben, por exemplo, outro gran tópico, vou volver a ser racista, aínda que non é culpa miña, é culpa dos americanos. A culpa da sociedade. Por que os xefes de policía son sempre negros? Cando non son negros, son corruptos, gordos e con bigote. E enfadados, sempre están enfadados os xefes da policía. Maldita sea, Johnny, onde está mi informe? Algo así, non? Pero cando un xefe de policía é honrado e ata admirable, sempre ten que ser negro. Iso é discriminación positiva, é racismo. Pero non se dan conta, estes yanquis queren parecer os mellores do mundo. Non, pero sempre en todo o escuadrón de policía son todos blancos, menos un que é negro. Pero é aquilo de inclusión racial e tal. E acaba morrendo día antes de xubilarse. Por suposto, ese é un tópico do que tamén quería falar. Porque se ao principio dunha película vemos que un axente de policía está moi preto de retirarse, unha semana, demos unha semana, falando da súa doce Catherine e os seus fillos, tal vez netos incluso, sabemos que non chegará a vivir esa apacible vida con eles. Terá unha morte tráxica na pero película. Heroica. Pero sí, será despedido con honores, claro. Sí. Tal vez incluso a bandeira encima do ataúde, os militares lanzando salvas e moita xente no cemiterio. Ai, que se me cae a bagua. Probablemente por certo, dará un discurso, Os cemiterios yanquis son moi bonitos, así todos verdes, comprado ao longo dunha colina, son... No, eu non vexo esos cemiterios aquí, que me dan bastante medo os cemiterios que hai en Galicia. Porque ali teñen moitos mortos, a mí. Moita garra na que se meten, moita pistola. Hai outros problemas aquí en Galicia e en España, ademais, que é o problema da especulación urbanística. Por exemplo, se vemos unha película que transcurre en París, sexa onde sexa, sempre poderás ver desde a ventana do piso no que se atopa o protagonista a Torre Eiffel. En cambio, compra aquí en España un piso onde se vexa, eu que sei, a Cibeles ou, bueno, o que queiras. O Palacio de Congresos, mismamente. Eu dende a miña casa vexo a Catedral, non sei se chavale. Son un afortunado. Sí, a verdade é que é un afortunado. Bueno, influe que en Santiago hai unha lei que non poidan construir por enriba da Catedral. Tamén é certo. Pero que mellor vexo as GAE en primeiro plano, ¿eh? Que bastante máis espectacular que Torre Eiffel, estou seguro. Espectacular, sí. Espectacular é a xeta que teñe. Pero bueno. Espectacular e os cartos que se gastaron nesa obra tamén. Amén. E bueno, espectacular, falando de cousas espectaculares. Aquí no planeta Terra, xa que falastes antes de cine bizarro e de extraterrestres, temos moitos problemas para xuntar distintas especies. Os asnos, por exemplo, son un nacemento espectacular. Pero, en cambio, no cine yanqui, cando unha especie extraterrestre ven a Terra, ten unhas facilidades incribles para poder copular e ter descendencia con calquer tipo de animal, ou, bueno, neste caso, habitualmente ser humano, que sexa, digamos, que teña bastante futuro. Pero se domina en inglés perfectamente. Un extraterrestre chega aos Estados Unidos e fala inglés fluido, non ten ningún problema. Non ten problemas de comunicación. En cambio, nos vamos ali e non entendemos nin papa, Pero, en cambio, se dous franceses nunha película van a Estados Unidos, mentres hablan entre eles, tamén falarán en inglés, evidentemente. Sí, o que é bastante común en Lost, que os estranxeiros falen entre eles en inglés, por certo. Sí. Por exemplo, os coreanos, que en canto Jin aprendeu a falar inglés, xa, para que usar coreano? Total, era a súa lengua vernácula, claro, pero claro. É innecesario totalmente. A xente dalle pereza ler subtítulos. Pois o tipo que aprende na serie de Lost a falar inglés só cunha cando se atopa no cárcere é español, resulta, aprende a falar como simplemente unha biblia. É que os españois temos unha facilidade para os idiomas fascinante. Sí, é increíble. Pero non era español, que era canario. É verdade. Bueno, sinto, David, acabouse noso tempo. Para a próxima edición esperamos deixarte algo máis de marxe para que poida seguir vituperando. E nada, ímonos despedir desta novena edición de Showbas, que nos despediremos ata despois dos exames. Ata o día 23, ata o día do San Xoán, aquí estaremos con vos para despedir este ano, este curso, no que Bruno nos deixará cara a unha vida mellor alá en París, pero mandarei, a cidade do amor. Pero todas as semanas mandarei cartas onde contarei como vexo dende o meu piso a Torre Eiffel. Seguramente, pero máis información teredes no próximo Showbas. Dende aquí despedímonos. Un saúdo, David. Un saúdo. Venga, venga. Non esquezades que, aínda que non estemos nos aquí, todos os mércores de 6 a 7 escoitaránse os programas xa gravados de Showbas, que podedes seguir escoitando cantas veces que irades e podedes atopalos en internet tamén. Despedímonos cun tema de Talib Kweli e High Tech chamado Move Something. Un saúdo e boa sorte. Get them up, get them up, why? Get them up, get them up, why? Get them up, get them up, why? Yeah. What's with the melodrama? Fellas wanna hover in my sight, but like a helicopter, like it's a special honor. The stealth bomber, gem dropper, make the ghetto holler. Intercontinental, taking you high like skydivers when we spark with live wires. Original, caveman quest for my fire. Express my desire to drop this new shit. These record executives keep telling me y'all stupid. Now if they right, shut the fuck up. Revolutionary, throw your guns up. Whether you a bougie broad who acted stuck up or some ignorant thug motherfucker shooting the club up, we gon' make y'all feel this. Break y'all spirit if y'all fake that realness. Word, we bringing it in from the new millennium to way after that. I call these cats rentals cause they plastic wrap. Kill all the yapping, let's make it happen. You cats ain't real, y'all just a reenactment. Better yet, dramatization. Soon as the director say action, you start faking. I start breaking. The whole joint starts shaking. This ain't the time or place for you to prove something. Got the stargazing, yo, move something. Move something. Move something. Move something. Move something. Move something. Move something. Move something. Move something. Word, word. Alright, bring it back to the top. To be continued. Let's see what's next up on the menu. Run up in you. Lyrics that be fucking with you. In the mental. Pick any mental. Instra, funda, detra, extra, extra large. Like the borough of Brooklyn, the residential. Existential. This specialist like Sly Stone with my poems and fly stone. Ride along with Captain Live Great and die strong. Word. We gonna rock till nothing else matters. Y'all catch bodies, we catch excellent cadavers. Your next to kin is shattered. Stories splattered in the tabloids. Erase your trace like you cottonmouth and we peppermint Altoids. Stepping the hide, repping a spot called Flatbush. Where the rappers, the actors, you still feel the gap bust. The abstract then become the reality. Alcoholics like to call it the moment of clarity. Kill all the yapping, let's make it happen. You cats ain't real, y'all just a reenactment. Better yet, dramatization. Soon as the director say action, you start faking. I start breaking. The whole joint starts shaking. This ain't the time or place for you to prove something. Cut the stargazing, yo, move something. Move something. Move something. Move something. Move something. Move something. Move something. What? Flatbush, Brownsville, Best Dot. Move something. T.A. Shot and West Side. Cause move something. Cincinnati in the house, you got to move something. Dirty South, got to move sign. Bronx 125, move sign.